از اینجا تا به بیرچند خیلی راهه، زلفای یارو بی نظیره، همه کوه و کمر سنگ و سخاله، زلفای یارو بی نظیره، رفیقون جمع شوی سنگ رو بچینی، زلفای یارو بی نظیره، که یارم رفته با چشم به راه، زلفای یارو بی نظیره، زلفای یارو بی نظیره، دل در کمندش اسیره، بگردم دور چشماش بر قاور شمشیره، عمرم میاد جونم میاد، دوا و درمونم میاد، عمرم میاد جونم میاد، دوا و درمونم میاد، گل و زار خندونم میاد، یواش یواش یواش میاد، صدای کاش پرسی نکای یارم جیره، پای دلم به زنجیره، پرسی نکای یارم جیره، پای دلم به زنجیره. برگردم دور چشمش بر قاور به شمشیره.